वणक्कम वणक्कम वणक्कम क्या नाम है आपका? वैष्णव गिरीश। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं वैष्णव? केरला। मेरा नाम वैष्णव गिरीश है, मैं केरला से हूँ और लोग मुझे प्यार से विच्छू बुलाते हैं। मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खाना और गाना। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं। He got a number of prizes in all the competitions. He's the winner. I'm really proud to be a mother of a kid like Vaishnav. मैंने सरगमा पा एक दिन देखा, तभी मुझे ये सोचा है कि मुझे ये रियलिटी शो करना ही है। हुकम आ रहा हूँ, चैलेंज कर माइंड। क्या सुनाने वाले हैं? बिन तेरे। ओके, तो सुनाइए, अच्छे से सुर ले लीजिए और सुनाइए। आईज इन टीयर्स. आई थिंक राजा को माइक देंगे कोई. मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये सच्चे सुर की ताकत थी. अगर आज कुदरत का नूर देखना है तो देख लीजिए. सही बात है. बा खुदा कसम खुदा की, आज अगर कुदरत का नूर है तो ये है. पहले तो आप ये रखो, उसके बाद देवू दादा है ताकत, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं. ये सारे का मापा लिटिल चैंप अधूरा है. बिन तेरे आपने क्या किया, मार डाला. थैंक यू. मेरी तरफ से इतनी बड़ी बहुत बड़ी हाँ है. आपने पागल कर दिया, दीवाना कर दिया. अमेजिंग. हाँ हाँ, बहुत बड़ी हाँ. थैंक यू. मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप आए, कसम खुदा की हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ माहौल बनेगा, कि ये पता नहीं चलेगा हमको कि हम कौन सी दुनिया में हैं. सच्चे सुरों का ये माहौल होता है कि आदमी खो जाता है, इसीलिए म्यूजिक को कच्चा जादू कहा जाता है. तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. आई थिंक नेक्स्ट राउंड में हम आपको सुनना चाहते हैं. गिरीश वैष्णव, जब हम कोई बहुत ही लेजेंडरी सिंगर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज मेरे लिए गाएंगे तो अच्छा होगा. एक न्यू कमर के लिए मैंने ऐसा कभी किया नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लिए गाइए. I will be very grateful अगर आप मेरे लिए गाएंगे तो. गाएंगे गिरीश जी आप मेरे लिए? Absolutely sir, thank you. और गिरीश जी, मैं आज आपको definitely एक नाम देना चाहूंगा. आप साउथ से हैं, साउथ का गर्व है बाहुबली. और आज से आपको यहाँ पर सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के मंच पे नाम दिया जाता है, वी जी सुरु के बाहुबली. Thank you so much. हमारी जो योडलिंग क्वीन शनमुख प्रिया बैठी है, वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी जब आप गा रहे थे. शनमुख प्रिया, आपको कुछ कहना है इनके बारे में? मतलब वैष्णव बहुत बहुत बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. ही इज आल्सो साउथ इंडियन, तो हम दोनों भी साउथ इंडियन है, तो हमारे साथ एक और साउथ इंडियन आ रहा है तो और भी मजा आ रहा है. सो क्यूट. तो चलो फिर मेडल भी दे दिया जाए. जयेश कुमार प्लीज पहना दो मेडल का हार. नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बाबू, रुक जाओ रुक जाओ. ओके चलो, ये भी काफी नहीं है वैसे. ओके कांग्रेचुलेशंस, खुशियां मनाइए. नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं. गॉड ब्लेस यू. अच्छे से तैयारी करके आया, कोई जरूरत नहीं है वैसे. ऑल द बेस्ट. कुछ कर दिखाने की जिद ने वैष्णव को जिद का चांद बना दिया.